Niesamowita, grająca na wszystkim chyba, Marta Zalewska. Maestro Nikola Kołodziejczyk. Moje serce kochane, mój wspaniały, będzie w każdym projekcie moim grał Tomek Rzymła. Maciej Szczuciński, część Trio z Trio. I trzecia część Trio z Trio, czyli Michał Bryndal. Nasze wspaniałe trzy wisienki na torcie. Moje wspaniałe rodzynki trzy piękne. I jakie zdolne. I jak grają dokładnie. I jak czysto grają na tych waltorniach. To jest naprawdę, proszę Państwa, nie do uwierzenia, bo normalnie większość waltornistów gra bardzo nieczysto, bo to jest bardzo trudny instrument. Także... Gabriel Czopka, waltornia pierwsza. I Łukasz Łacny, waltornia druga. Na trzeciej waltorni Piotr Kowalski. Nagrywa nas interesująca, animatyczna postać, której Państwo pewnie nie zobaczycie. Ale on nas nagrywa i on czuwa i jest takim trochę wielkim bratem tego wydarzenia. Piotr Taraszkiewicz. Nie wyobrażam sobie już od jakiegoś czasu żadnego swojego koncertu bez Maxa Zięby, który tym razem ze względu na mój komfort psychiczny, moje bezpieczeństwo i nie umarcie na zawał w związku z nagraniem płyty live mojej pierwszej pracuje na naszych odsłuchach, więc odpowiada za to, że my się tutaj tak świetnie na tych uszach słyszymy. Max Zięba. A za dźwięk dla Państwa odpowiada wspaniały, niezastąpiony Maciek Ularczyk. I raz jeszcze chciałabym podziękować wytwórni za zaproszenie i za stworzenie nam możliwości ku temu, żeby taką płytę nagrać w warunkach absolutnie cieplarnianych. I chciałabym również podziękować Państwu, bo jesteście naprawdę niesamowitą publicznością i proszę mi wierzyć, nie mówię tego wszystkim i wszędzie, a jeżeli chcecie Państwo to sprawdzić, to zapraszam na kolejne nasze koncerty. Dziękujemy. To jest koniec. Nikola Kołodziejczyk. Szalony kompozytor. Marta Zalewska. Tomasz Rzymła. Gabriel Czopka. Łukasz Łacny. Piotr Kowalski, Maciek Ściciński i Michał Bryndal. Bardzo Państwu dziękujemy, jesteście naprawdę wybitną publicznością i nie mogłam sobie lepszej na płytę live wymarzyć absolutnie, Publiczność w Łódzkim Klubie Wytwórnia na koncercie Moniki Bożym, radio hedonistycznie, muzyka zespołu Radiohead, choć nie tylko, bo są tutaj też i wyjątki na tej płycie. Taki sobie prezent urodzinowy Monika Bożym zrobiła. Nagrali koncert, jak Państwo słyszeli, wszystko też zapowiedziane, zakończone jak trzeba, no naprawdę pełne zawodostwa, pełen profesjonalizm. Live at Wytwórnia Radio Hedonistycznie. To koncert Moniki Bożym. Polecam Państwu tę płytę, bo słucha się jej wyśmienicie, nawet jeśli nie jest się przesadnym fanem zespołu Radiohead. A może właśnie dlatego i się tak doskonale słucha. Następny album przede mną i następne wspomnienie rozmowy z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Wojtek Justyna. To jest taka oto postać, gitarzysta, który od kilkunastu lat mieszka w Holandii. Do Polski przyjeżdża jednak dość regularnie, tak jak mówił Państwu na antenie Trójki, mniej więcej dwa razy do roku pojawia się z zespołem w kraju, aby zagrać koncerty. Tak było także niedawno i przy okazji udało się Wojtka do Trójki zaprosić i o jego życiu tam w Holandii, graniu muzyki, wydawaniu płyt na antenie Trójki Wojtek opowiedział. Odsyłam zainteresowanych na stronę polskieradio.pl/trójka/MO, bo to jest najprostszy adres, aby trafić na podstronę audycji Mało Obiektywnie, czyli zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie. Tam całe nasze spotkanie, więc również i spotkanie z Wojtkiem Justyną. Get That Crispy. To jest płyta, która ukazała się w tym 2018 roku. I znów z radością sięgam po muzykę Wojtka na antenie Trójki. Thank you. Daniel Nortesberger na gitarze basowej. Daniel jest z Austrii. Alex Bernat na perkusji. Alex z kolei jest z Niemiec. Diogo Carvalho z Portugalii gra na perkusjonaliach i syntezatorze Moga. Wojtek Justyna gra na gitarze. A najciekawsze jest to, że spotkali się w Holandii. Get That Crispy. Wojtek Justyna Trio, czyli kwartet Wojtka Justyny z najnowszej płyty w audycji Teraz Polskie. Say

Zespół Laboratorium z najnowszej płyty zatytułowanej Now. Dwie kompozycje Janusza Grzywacza. I am so glad punk is dead i Makijaż. Laboratorium gra koncerty 23 listopada, czyli w najbliższy piątek. Będą mogli Państwo usłyszeć zespół podczas drugiego dnia festiwalu Silesian Jazz Meeting. To jest Teatr Ziemi Rybnickiej w Rybniku. Krzysztof Kobyliński, Pearls, czyli jego perły, zespół polsko-izraelsko-kolumbijski Krzysztofa Kobylińskiego, polskiego pianisty, organizatora festiwali, animatora koncertów przeróżnych. No i także Laboratorium, czyli Janusz Grzywacz, Marek Stryszowski, Krzysztof Ścierański, Marek Raduli i Paweł Dobrowolski. Zagrają muzykę pewnie nie tylko z tej najnowszej płyty Now, na którą przyszło nam czekać, przypomnę, 32 lata na ten studyjny album zespołu Laboratorium z nową muzyką. Taki to właśnie album Laborki, bo w 2006 roku ukazała się antologia z lat 71-88. Natomiast całkowicie nowa płyta następnego artysty to nie jest aż takie długie oczekiwanie. Na pewno zaskoczenie. To tak. Grzegorz Turnał bowiem nagrał po raz pierwszy w swojej karierze całą płytę po angielsku. Ale okazja jest ku temu taka, że to ci najważniejsi artyści Grzegorza Turnała sprzed lat, ale myślę, że i do tej pory także dla niego ważni. Są tu Beatlesi, jest Sting, jest Queen, jest Donald Fagen, no i także przede wszystkim utwory Billy'ego Joela. Zanim pojawi się kończący płytę Where's the Orchestra, to najpierw z płyty Beatlesów, a potem z płyty Johna Lennona Grzegorz Turnał z albumu Bedford School. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take the sunken eyes and learn to see. All your life you were waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark, dark night. Sitting in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.

you're the shore. I like the scenery, even though I have absolutely no idea at all what is being said despite the dialogue. There's the leading man, the movie star who never faced an audience. Where's the orchestra? After all, this is my big night on the town, my introduction to the theater crowd. I assumed that the show would have a song, so I was wrong. At least I understand all the innuendo and the irony. And I appreciate the roles the actors played and the point the author made. And after the closing lines and after the curtain calls, the curtain falls on empty chairs. Grzegorz Turnał z płyty Bedford School. Na zakończenie albumu solo przy fortepianie Billy'ego Joela Where's the Orchestra? Tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Od czwartej Piotr Łodej będzie Państwa budził jak co dzień w Trójce. A na zakończenie jeszcze płyta z archiwum. 12 spotkań Zbigniewa Wodeckiego z orkiestrą Jerzego Miliana z lat 1975-77. A my słyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu. Zbigniew Wodecki dziś na zakończenie. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną obok, ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieńmy dni. czas przecież nie masz. Rzuć to wszystko, zostaw co złe, lepiej już mnie.